لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورة بقرة سلور حصے وا اولا حصہ دری باب نوا اول باب شلو آیات پورو او پائی کی بیان ددری قسم خلقو منعم علیہم مغضوب علیہم ضالین او داغی حکم دنیاوی اخروی ذکر کا او آخر کی ضالینو دا پارا دو مثالو نے ذکر کا بیا دیوشتم آیات نا دویم بابو تریوکم سلوختم آیات پوری او پدی باب کی اول دو آیاتنو کی مسلد توحید ذکر کا پپنزو ادلو اقلیو سرا او سمرد دلائلو ورپسی دریشتم آیات کی صداقت دا قرآن او صداقت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا او سلیرشتم آیات کی زجر و کفار تا پنزیشتم آیات کی بشارت و مومنان تا او شپگشتم آیات کی دفد اعتراض وا چدا سنگ کتاب دے چدی کے درات بر ظلمات ذکر کی گی مداغی جواب چرات بر ظلمات لیا خبر ادا ما پخپل کتاب کی دمچ ماشی او دروگئی بیان ہم نے پری خودے بیاتیشتم آیات نا نعم اربائے ذکر کل رمبے نعمت چدنش نشت کئی دیم نعمت چدزم کی عرصن میں تاو تا پیدا کر دریم نعمت ستاسنکم معزز پا فرشتو گرزو او سلورم نعمت ستاسنکم لغزشو ما ورطمافیو کا بیاد سلویختم آیات نا دریم بابو پدی کی خطاب خاصو پزد خطاب عام نا او دو زلیا بنی اسرائیل اسکرو ذکر کی دو اول یا بنی اسرائیل اسکرو نا تردیم یا بنی اسرائیل اسکرو پوری دری خراب صفتنا دا بنی اسرائیلو داغی مقابلہ کی دری خصفتنا دا مومنانو یو صفت دا بنی اسرائیلو تحریف شدہ اللہ پا کتاب کے بے تحریف کولو دنیا بے پیغستا واللہ فرمائل ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلہ زما پایا تن دنیا ماخلئی دیم طلبی صلاح کے بالباطل او کتمان حق بے کو حق او باطل بے گڑو حق بے پٹو داغی ذکر ولا طلب صلاح کا بالباطل و تک تم الحق کا وان تم تالمون او دریم صفت داغی ہو ترک عمل چبلت بے اخل بے نکولو دریخ صفتنا د مومنانو یو الصبر دریم الصلاۃ پابندی دمز دریم یظنون انه ملاقو ربهم ایمان بالآخرہ اس دریم زل یا بنی اسرائیل اشکرو ذکر کئی او پدی کی خطابات ستو بنی اسرائیل تا پدی خطاب کی خطابات ستو بنی اسرائیل تا اول خطاب کی شداد اول نا تردش پہ تمایات پوریو او پدی کی ات نیامتنا تو بنی اسرائیل او دعا عذابنو اول مختصر وایو اول نیامت نجات من فرعون 49 آیات کی نجات من فرعون تفصیل بے رست کو دیم نعمت 55 آیات کے نجات من الغرق نجات دغر کے دونا او دیم نعمت 55 آیات کے آفا نے شرک سے خدائی تو نیولو داغی نرستو ورط رب العالمین معافی کرے وا. او سلورم نعمتو پا بنی اسرائیلو درے پنزستم آیات کی ایتاو الکتاب یا ایتاو تورات چی بنی اسرائیلو تا اللہ تورات کتاب ور کرو. او پنزم نعمتا شپت پنزستم آیات کی حیات بعد الممات چه ده مرگ نفس اللہ جوندی کریو. اوش پگم نعمتو تزلیل الغمام و پنزستم کی وزلل علیکم الغمام تزلیل الغمام. اوام نعمتو امدغ و پنزستم کی انزال المن و سلوا چه اللہ رب العزت و بنی اسرائیلو من و سلوا رالی گلیو. او اتم نعمت یو کم شپیتم آیات کی انساٹھ آیات کی انفجار العیون من الحجر چی رب العالمین ورتا چینی دا کانی نروانے کڑی وی انفجار العیون من الحجر. او دعا زابنو اول آزاب نزول العذاب من السماء انزلنا للذين ظلموا رجزا من السماء انزلنا للذين ظلموا رجزا من السماء. او دیم عذاب الذلة والهوان بسبب الكفران وضربت عليهم الذلة والمسكنة الذلة والهوان بسبب الكفران. دا لمبنے خطاب ختم شا اس خیالو کئی ترجمے تا مخ کی پدی یا بنی اسرائیل اشکرو باسو شا یا بنی اسرائیل اشکرو دا اولاد یعقوب علیہ السلام ہو بنی اسرائیل اللہ پاغی بانی دقل و انعامات و تذکرہ او ذکر کئی بنی اسرائیل و باندی رب العالمین دقل و انعامات و تذکرہ او ذکر کئی خیال و کئی ترجمے تا اللہ فرمائی یا بنی اسرائیل اشکرو اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی یاد کی نعمت زما اذکروا نعمتی یاد کی نعمت زما یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی یاد کی نعمت زما التی آغا نعمت انعمت علیکم چکرمیو پتاسو وانی فضلتکم او یقیناً ما غورکڑی وی تاسو علی العالمین فزمانی دخل المخلوقات علی العالمین دانا چپتول مخلوق کپتول مخلوق وروالے ہو نبیا شان دو امت دو جناب محمد رسول اللہ غرزی گی زکا چدی امت رب العالمین ویلیو کنتم خیر امت اخرجت للناس یی تاسو بہتر امت اخل شوی دو پارا دخل کو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر حکم بکوی یو بلتا پنی کو سرا او منی کوی با یو بل دنا رواونا. نو علی العالمین کو طول مخلوق شی نشان دو امت دو جناب محمد رسول اللہ غرزی گی نو مانا علی العالمین فزمانی دخل مخلوقات غورو او داولی غورو زکا چی اکثر انبیاء اللہ پدی کرالی گلیو سوا زمون د پیغمبر معاذ اللہ سے شو آواز کی، سوا زمون د پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اعزاز آواز کی، سوا زمون د پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا زمون پیغمبر بنی اسماعیل کے راغلے و قریش کی، او ددی پیغمبر نے علاوہ سمر پیغمبران چلار علی گلو ندا پچا کیوں بنی اسرائیل کیوں مزت بنی اسرائیل پخپل امت باندھی پخپل زمانہ کے غورو چل امبیار علی گلو اللہ فرمائی وانی فضلتکم او یقیناً ما غور کری تاسو علل عالمین پزمانی دخل مخلوقات اخل مخلوق کی غرو وتکو یومن او یری گئی دا غورجی دا جابنا لا تجی چی بدلب اور نکی نفس یو نیک انسان ان نفس د طرفا د بدکار انسان نا شن سے اللہ وی دا غورجی دا جابنا یرو کئی چیو انسان بابل انسان تا سے بدل اور نکی نو اعتراض راضی سگورا نابالغ اولاد قرآن روزہ علماء پیغمبر اولیاء نیکان دا خوب سفارش کئی کنا نو سمانا اللہ فرمائی واتقوا یوما او یری گئی دا غورزی دا جابنا لا تجی نفسن سمر واتقوا یوما او یری گئی دا غورزی دا جابنا لا تجی نفسن بدلب اور نکی یو نیک انسان ان نفس اند طرفا د بدکار انسان ناشیان سشے ولا یقبل منا او نبا قبول کرشی منا ددی بدکار انسان نا شفاعت شفارز دچا اللہ ای دا سورز دا چیو انسان با دبل انسان شفارز قبول نشی اس دا شفارز دیتا شفاعت ایزنی ہوئی او پیغمبر دل چبا شفاعت کئی کو شفاعت یو بدلا ہوا کہنا یو انسان تبل انسان پکار رات کہنا نو دیتا شفاعت ایزنی ہوئی ابن کثیر پدرا مقام کی ہوئی چولا یقبلو من الکافرین شفاعتن قبول بنشی د کافرانونا شفاعتن شفارس حالان کی د مومن شفارس کو بتبلی کی د مومن بارک نو ولا یقبل منا نب قبول کریشی ددی بچار انسان نا شفاعتن شفارسا سورت شعرا لگو گڑا شعرا سورتی شعرا نلسم سپارا سلم آیات آل کا بدملا اللہ فرمائی چی بوئی وما اجلنا الا المجرمون او نو گمراہ کری منگا مجرمانو فما لنا من شافین بس نشتے منگلرا من شافین سوک شفارت گرا ولا صدیق من حمیم او نسوک دوست مہربان. فلو ان لنا کرتن کاچ یقیناً منگلرا دنیا تبتل دوبارہ فنکونا من المؤمنین نبشب منگا دمو مناننا. آل تب چلے ہوئی کاش چھ منگل رسوک دوبارہ دنیا تولی کی منگ مومنان شو او نمو سوک دوستا او نشپارتگر نو کافر بدا چلے ہوئی چھ شپارتگر منشتا ولا یقبل منها او نبا قبول شی دبی بدا مل انسان نا شفاعتن شفارتا ولا یوخذ منها او نبا واغستے شی دبی بدکار انسان نا منها دبی بدکار انسان نا عدل سمال ولا هم ينصرون او نبا دبی بدکار امداد کریشی. گر دنیا کی کہ مجرم دا دنیا بونی ویشو نیو خان یا د علاقی ممبر یا بدماش اغا بلارا اغا بیر اخلاص کر اللہ وی ولا لا تجی نفسن النفس شیا دا چی ورز دا چیو بدبل پکار رانشی دغرن که دنیا کی بونی ولشو نو پا شفارت با خلاص شو ولا یقبل منا شفا چرتا وزیر با شفارس کو بل بل اللہ وی شفارس بننی کلا دنیا کی نیول اغب پا دولت خلاص شل اللہ وی ولا یقبل منا عدل دولت بم کار نور کئی دارن دنیا کی کہ بونی ولی شو دلا تپل بیوان جلوسونا و جلسی بے شروع کن حکومت بونی رید چمل خرابی کی نلاوی ولاو من سرون اگر دلا تپل و پاٹی بم کار نور کی نن دنیا کی پاٹی کار ورکولو نیشنلیان و اخپل لیڈر تا چلی والی پیپلیان اخپلتا مسلم لیگان اخپلتا جماعتیان اخپلتا و جمعیتیان اخپلتا لیکن ولا هم ينصرون فائدہ بنی خا یو بدبل فائدہ و نرسی سورة عمران کیو گرا مال نکبلی گی دلتا پل نکبلی گی اکان میں آیات اللہ فرمائی ان الذین کفروا یقیناً کسان چ کفر کا وما تو امر شل دی وهم کفار او دی کافران اللہ وی او انسانانو او انسانانو واری جماعتانو یقیننا او دی کافران ظالم چې کله داونی ولا بو اتله تپوس ته وک نو دو اراده کا پدی باندې لا ته چولو تا نغه پزمه کې خرش خلق ته وی دا مسوب بلا راوستي دا لور کوي دا کله چې د دې په دعا سره دی ورته دعا او کارمینت کو نو الله زمه کې پرې خودو دی خلاص بیا چې اراده کا غلط عقیدا او نظریه باندې نو بیا زمه کې ونو څه شوه معاذ الله دغه شان بیا وی ما ته دعا وکړه دعا وکړه بیا خلاص شو څو ځله دغه سوشل اخیری وی دا بوځي لر کوي غر کې ګم بار چې روته ابراهیم علیه السلام الله ته په عبادت ولاړ دی چې الله زما د حیا لحاظ ساتي الله په ما پرده واچي خدای چې راغه ورته وی سو وی دغه سوشل وی ښا دغه ارادې کولې وی آو ابراهیم علیہ السلام غصہ شو بس اللہ رب العزت ابراہیم نبی د تسلی د پارا جبریل لو لے گا چه زما ابراہیم نبی خفچے گا ما د دئی پا اولاد کی بلکہ د دئی ساسو پا اولاد کی پا بنی اسرائیلو کی یو نوجوان با پیدا کی گی پیغمبر او د دئی پیرونیانو دا جاو عشمت او دا سلسنت دا غدلا سب تبا کی گی خدا خبرہ ابراہیم علیہ السلام پلی بی بی تاو کا او ارتوی چی دا زان سر دا خبرہ اوسا تا چا تا کوا ما نو خودو تا چیوی چی چا تا کوا ما نو ای خوری او خبر رو تا کوا خو چا تا وایا ما اگه او سلو خود بانی از میخ کولو تا باج خدری رو بادری بادری خود تبا او گوری کنا او ته په ما ازمیخ توکه کنه او زه داسې یم زه وفادار یم او زه داسې یم نو هغه وی ډېر صفت د ښځې به یې کولو نو هغه یو طالب و یو سړی و نو هغه چې به کور ته لاړو وي تو لعنت په ښځو نو مور به وي بچیه بغیر زمانه نو بیا ډېر تنګ شو وي تو لعنت په ښځو نو مور به وي بغیر زمانه یو ځل طالبې په طلاقه وي طالبه د مور سره مې ګپ شپ لګوه او بس دا په سترز باندې رضا کوي تختمه زه به درته لار کې یم نو مورې مضبوطه نه وجود نه په چینجۍ کې کېنوله دا چینجۍ نه ده ورته په دې کې کېنو زه بر باندې څادر واچوم او به ځو به هغه چې په چینجۍ کې په سر کې خودې ده چینجۍ سڑے اور تمکی لو ورغلے او کو اکڑو یعنی کہ چنجے کی سری ویدی کے سا سامان دی ویلے کی نسی گورم وی مورے اس بارے نسو بڑھ کئی کی نئے ما چی دے ما اوی دیور توی کی دا چکی خودو چوی کتا ناغے پا چنجے کی مور ناستا وا نی دیور توی موری تو لعنت پا خدو وی اول پا ما وی تو لعنت پا خدو وی اول پا ما دا اول پا دی زکا دیتا چی موبایل لاس کور کرشدی نسو خیر تا مارا ٹی وی او وی سیارا انٹرنیٹ چی کور ترارے شدی دا بیا سو خیر تا مارا دا با امریکا کی علکان سر رابطی کئی پا انٹرنیٹ انو دا گا سیشیو اندی اس مثال نشم ورکولی سیشمی دیب کے سنو ما ترابلی دی باک رہا چی انٹرنیٹ چی کور کلے گی دلی موبایلی بھی ہے تو لعنت پا خدو یا وال پا ما نا دے انبیاء و خج خدا سے نہیں سیکھے دے الحمد للہ بس بطور مثال وائم ددی زمانے کا ہوتا کہ خبر علی ٹنگی کی سلیل خج پل بہادری کولا جز داسم داسم زدیر اعتمادی ما یو دل سرے وہ یہ رب خدا ازمیخ کو ما ان دوالے رارا پتروڑا کے بند کا خج تو خجی دام فلالی کری سر پر ایک او برا پشد میں کے خود خو گوره چا تال وای ما او زو گوت تزم او گوت نا چه واپس چرا شم بیا بیو زای که خف کن چه خدی لدا وی وی وی وی وی نگا ورطا وی خاون دا بلکل بلکل چا تن وای بس خاون چه گوت تلال دا کسا گشت چلی و آغست سادر یو کورتا جه خوین خوری خبری فینا چه خاون می سر دا چا دا پریکر ری او پترولا چه برکی خودی خو ما تیوی چا تا بوی نا خوری وای غرکشی جوراغت تری دا بل جائتا آگا بل جائتا مرا ٹول کلی کی پراپیگانڈا شو سڑی سر پورے کرو برابر کر پا شیڈ مانی پروت سے پتروڑا کی پولیس خبر شو خدای دې دایله خبر ای دای خبر شل دای چې خبر شل سړی په ګوډ کولو پټی کې ور پسی لاړ پاسا یو سیوم وال پاس نه روان سړی دې وځل او دلته ګوډ نه کوي سیم ما وځو نه دی وځل نه وځل دی را روان ته کوم دې ځای شابه خی لاش لاش یې تشو سر کې دای پروت دی وی کوم دې ساری وی دا بر پښې دراتو څخه پروړه کې ته پروت دی شراګو دې کاغې نواله ویدا میں خدا معلوم ہو لیکن دا سمرے اعتمادی دا دا دا اعتمادی الغرض میں چاہتا بوینا آ خبر خورشوا آ خبر دیا تا خوریدا وقتن پو وقتن ورکا پو ورکا راتلا دا موسیٰ علیہ السلام دور تا چراغ دا فرعون دیر ظالمو دا دی فرعون نمو دا دخ پل نم وحیدو دا پلاز نمی مستعد د نکنو میں ریانو ریان د یوسف علیہ السلام کو دور کی کم بادشاہ چھو ولید ابن مصعب ابن ریان د دخ پل نم ولیدو د پلار نم مصعب د نکنو میں ریان ریان د یوسف علیہ السلام کو دور کی بادشاہ الغرض دا ولید فرعون چکمو دادیر ظالمو جو سو چکو دا تخت زما د دې دلاس ولټکیږي د نوجوانانو د پنی اسرائیل دلاس یو نوجوان چې پیدا کی راشه به سلالو له شروع شړو پدې کې پیدا نشي نو څو سکلو نه علالول شروع کړل او غلالول به دوم رسول سره چې کله به د بنی اسرائیل د خځې په ګډه امیدو فوج به وی لار شي د دې سوکې کوي او کله چې بچے پیدا کیږي نو نندارے م کوي دومره ظلم دې کولو نندارے کوي ګوري ورتا فوج بور ته قتل چې بچے به پیدا کېدو کله چې بالغ پیدا شي مفسرین ذکر کوي نو سر به تلر کو لکه د گازری سر به تلر کو د مور او پلار په وړاندې مور او پلار سویل نشو علماء لیکلي دومره ظلم وی اورز بنی اسرائیل خپل بچی د مالو چې په تاغندو کې بند کړل چرکتل وی فوج پلار ولار دی دی تالاشی غستا لوی لوی سنبی ورتا وی دا بارونه بس ګورو کلاو به دی باندې ټیم لگی بس هغه بارونه د مالو چې سنبی تمبلی بنی اسرائیل چې تمن پوری شول وی قتل وی راغی چې خپل بچو آلو ګورو چې وی قتل نو د بچو کلمی راوتی وی او مالو په وینو سرشیو څومره لوی ظلم کو بیا یو کال بیا لالول ذکر چی خلق ختمی دل بیا بچی اونا یو کال بے جوندی پری خودل پا کم کال چی جوندی پری خودل پا کال حارون علیہ السلام پیدا شد او پا کم کال چی لالول رسو بے تفصیل کو گیا پا کال رب العالمین موسیٰ علیہ السلام پیدا کر او اللہ دا خول دنیا والو تا چو فرعون لعنتی پا کم کال چی تا لالے پا کال بز آغا بندہ چی ستا تخت دا آغا دلا سولتا کی جاگا با پیدا کم او ستا پا کور کی بے تربیت کم بیائی پا کور کی بے تربیت کرو لے کرو رس بوائی واقع تفصیلا اللہ رب العزت دا فرعون آغا ظلم ذکر کئی چی بچی بے ورطا لالول لڑا بے ورطا جوندل پری خودی نلا فرمائی او کل چی جوندل بے پری خودی آغا بلوی شوی نو بیا به خپل غلامان کی اللہ فرمائی و اذ نجیناکم من آل فرعون او یاد کیا وقت چی نجات اور در کرو منتا ستا من آل فرعون دال دا فرعون یسومو لکم چی رسول بیتا ستا سوال عذابی سخت عذابنا یذبحون ابناکم علالول بے زامن ستاسو ویستحیون نساکم او جوندی بے پری خدیلون ستاسو زردل توی نساکم دانوی بناتکم ستاسو جنا دا تعبیر دا بناتنا پنے صاحبان نکنی زکر چاہندہ بدالوی شوی نو لوی دون آباد بے بیاخپلی غلامانے کے چې خزر ربل د کور غلام ایدال وی ذلت نه. الله فرمایي و استحیون نساکم او ژوندې به پری خودی لونه تاسو وفی ذالکم او پدی کی بلاء من ربکم امتحان استاسو در رب طرفنا عظیم دیر لے اللہ وی پدی کی امتحان استاسو در رب طرفنا لو امتحان در رب العالمین زکا چیدہ انسان بچے داغ مخطال آلی جی درشان داغ خدا دبل پکور کی خدمت کئی پزوری خدمت پہ کولو خا نو دا لو امتحانو در رب العالمین در طرفنا لو امتحانو. اللہ فرمائی ویستحیون نساکم او جوندی بے پر خودی لونستاسو وفی ذالکم او پدی کی بلا ام ربکم امتحانو ساو در رب در طرفنا عظیم دیر لویا. سورت ابراہیم شپگم آیات کی سورت ابراہیم دیا لسم سپارا شپگم آیات کی امدغ سے ہوئی. سورت آراف 146 آیات کی یو سلسل اور شپگ سلوی اختم آیات کی امدغ رنگ ہوئی امدغ رنگ. سورت صافات یو سل شپگم آیات کی ہوئی چویسون ساکم او جوندی بے پری خودی لنتاسو وفی ذالکم او پدی کی بلا من ربکم امتحان او ساسو در رب طرف نا عظیم دیر لیا دالو امتحان نرے چی داغ بچے داغ مخطال آلی جی داغ خدا دبل خدمت کئی پزور باندی لو امتحان ہو کر نلاوی داغ امتحان نا ما تاسو تنی جات در کا فرعون چکم ظلم و جاتے تاثر کولو داغ ظلم و جاتی نمونگ اخلاص کئی اس بل نعمت بل نعمت نجات من الغرق. اللہ یو بنی اسرائیلو گرئی ما دغر کی دون نجات در کے نجات او ساس و دشمن فرعون ما پدریائی نیل بانی تباہ کا اگر تباہ کی دل سو لگ مختصر کلے چی بنی اسرائیلو سر ظلم و جاتے کی پیان کو لو فرعون کو لو نظر رب العالمین در طرف نو کو مشوچے او موسیٰ نبی دا ملک او دا وطن پریدا زبل زیتلار شاہ دری فرعون دا ظلم و ستم دلا شاہ موسیٰ علیہ السلام سپویا او خیار و خیار خلق راغن کے وی ماہ تدر بلالمین دا طرف نہ حکم دے سوکو مرگرو دا فرعون نہ تیخت دا وطل دی اگر او خیار خلق وغی وطوی حضرت کددی فرعون نہ دا غسوز نمون با وجنی وی نسوکو وی پیو بانا با ددائی نوزو بانا صدا ہدای چل لے چھے دائی نبا کالی را تولو خبر کوئی اور تبو آئیو چھے زموخ پلوانو کی واد دے منتا کالی را کئی نو پدی کالو سر بدائی تا اعتماد ہو رشی خبر کوئی اعتماد کی مرا شی نو بس دائی با اعتماد کی واد لو دشپیش پی بتیوزو ویڈے رکھا دا دا موسیٰ علیہ السلام قوم دا کی تیارنا کالی آتول کر چمنگتا کئی واچو پروانو کی واجد دا بیا بدر کو دشپی وقت دے موسیٰ علیہ السلام جی روان دے جی پلا دا فرعون سیگی کا پتو لگے دا شدہ بنی اسرائیل خوطانا فرارا چلے ہو تیختا کئی بلوطن و علاقے تزی نفرعون علماء نکلو اعلانو کو چماتا جنگجو جنگجو نوجوانان پکار دی را کئی بس جنگجو نوجوانان را جمک دو جوانانو توی چو نوجوانانو بنی اسرائیل سرد موسیٰ علیہ السلام دتا سنت تیختا کہ او جی بلوطن تا دا غلامی نزان زادی زیجر اونیسو فرعون پلخ کر را روان کر دا بنی اسرائیلو دنیولو دا پارا یو مقام ترو رسیدل چاہا مقام کی خی طرف تا او گز طرف تا لوی لوی گرنو مسکلار و او مخی طرف تا او دریاب و دریائی نیل سو دریائی نیلو یا تفسیر قرطبی ذکر کئی دگرنگ امنی جوزی رحم اللہ ذکر کئی چی بحر قلزم داغی ناما سنو مو بحر قلزم کتابونو کس طرح کنا جغرافیاتو کی خیر مخیط دریاب یو طرف تا بل طرف تا غرنا و رسو دے فرعون فوج لگے دل دے موسیٰ علیہ السلام تا قوم وئی چھے موسیٰ علیہ بھی سو شوت خورا گرک اس خورا گیر شوت سو کو جبریل علیہ السلام را گئے چھے موسیٰ نبی دے قوم تا تسلیور کا پرواہ مساتے بس داخ پل آمسا و دانگو رئی دے دریاب تراوا چھو چھکل اراوا چھو لامسا دریاب تا اسین تا تاغسین کی دولس او چلارے جوڑے شوئے سو جوڑی شوی مختصر وائل دولس لاری جوڑی شوی رب العالمین حکم کو چے موسیٰ نبی دی قوم توائی چی پدی لارو روان چی الان چی لار کو یوم کاتی دا دولس والی علماء لکلو دا دیر بے اتفاقو دیو بل پلار بنسلل کہ یو لارو نیو بل وزفی نظم بل وزفی نظم نبیا بل علان یو دولس شیو فرون بنی ولی نو دولس لاری وی بیلا بیلا قبیلہ پخپل قلار روان شوا دولس قبیلیو پا دل کی دولر دلے بنی اسرائیل دولس قبیلیو دیو بل پا کندولی و بمنس کلی رستو براشی دولس چینی غفتی خیر کلچ بنی اسرائیل پا دریاب بانی پاغلارو روان شل دی پل فرعون در دریاب مسترو رسیدو بنی اسرائیل دریاب دی پل فرعون رو رسیدو بنی اسرائیل در دریاب مسترو پاغلار روان بس زدہ سوچ کچھ پدی اچ لارو بزمزم پل فوج و لخ کر تو ارادہ ہی را پسی فرعون مخش و لخ کر ور پسی کچھ کلت دریا مت تو رسیدل آپ لبنی اسرائیل دریائی نیلنا میدانی تی تو آورے دا بار قلزم تا میدانی تی نو آورے یو میدان لوی اگی تو آورے دی پل فرعون دا دریا مت تشلو رسیدل در رب العالمین دا طرف نا حکم شاہ چو دریاب راجخ شا ابوتو کمشو چو بو راجخ تشوی بس ابو راجخ تشوی فرعون سردق پلک کر پا دریاب کی تباش کلچ تباشا بنی اسرائیل علماء لکلو بیاتے ہم یردل دیر دغو کنا یردل تخا چھ دی غوپا والی رو دیر بار رو دیر گوری برا سرا غوپے والے درو جی بار دے بڑا ترو گوری دے غرق نہ دے غوپے والے اللہ رب العزت فرمائے او دریا با دا لاش دبی فرعون برو بو اولا بسو بو وشتو در پاو کم برا لکہ دا شناس بر روان دی دے ور تا گوری چھتے کہ خود تانیش دے دے خود توب دے اس دا بو دے پاس روان دے پرسیدے لے دی کتلی نو خوشحال شول اے مرگرو دالوی نیامت ندے چھ ساد بچو دو وجود دشمن ساد دین دشمن ساد اسلام دشمن اللہ تباکی اتور تا گوری دالوی نیامت اللہ دی دید دور فرونم تباکی آمین کی ہوا ای خان اللہ دی دید دور دین دشمنان دے اسلام دشمنان دے قرآن و سنت دشمنان تباکی چھ مونگے گورو اوور تا خوشحالی گو لکہ دو بنی اسرائی فرون تباکی اللہ فرمائی وعز یا کیا فرق نہ بکم البہرا سجدا کم پتا سو سمندر سانجے نہ کم مسلاتے در کم کاوتا نجات مو در کتاوتا واغرت نہ غر کم گا آل فرون آل د فرون وان تم تنظرون اوئی تا سکت ان کی اس دل تو واغرت نہ آل فرونا غر کم گا آل د فرون دل تو یہ آل فرعون نو یو محقی کی دوانی نامے دا چلنا ہوا پیڑا غالبا اگر پتی رسالو لکلا شکر آل فرعون ہوئی حکم دا مضاف خارج بھی دا مضاف نہیں لینا اگر رسالو پتی بانیوں کا نجات نجات نجات الفرعون او داری جواب بیا مولانا قاری رحمت اللہ علیہ کرو شف فرۃ العون من نجات الفرعون رسالہ بیا پدیو لکلا محقق دوانی ہوئی چفرون نو غرق شوی مولانا قاری رحمت اللہ علیہ داری جواب کو اگر محقق دوانی اگر بانی ناو غالب شیوہ دا قرآن نا خبر نو چی فرعون غرق شو کنو او گورا تو صورت بنی اسرائیل لگا پلتم سی پارا یو سل دیم آیات کی اللہ سوئی اللہ فرمائی پارا دا ایت تفیزو من الارضی فاغ رکنا ہوا ممہو جمعیا بس ارادہ کروا فرونیانو چو شری دا موساو ددمر گری من الارضی دزمکنا فاغ رکنا ہوا اللہ وی بس غر کرو منگا دا فرون ومن آسوک ماو چدد سرو جمعیا انتولا اللہ وی آل دا فرون میں مغر کرو فرونیان میں مغر کرو دانا چی آل فرعون غرقو او فرعون چی خلاص چیو خا محقق دوانی ہوئی خلاص چیو پا اخلاص نو تا قرآن نو گئے لے پین لسمی سپارے پوری من نگرار سے لے دا محقق دنا ہوئی او منچی کا اس طرف چیوی کنا دے بیا دا قرآن دا علم نناوا کی پریخا دا بس مندرسو کی صرف نا ہوئی او صرف تزور ورکلی قرآنی چرتا مندرسا کی نی او بیا پراپیگنڈی کئی دیتا سوال لسلمہ پکار دیو دا دیو دا دیو آمو تدا ترجمین دی کول پکارو وی جاہل قرآن وائی چی پوشی خواہ صرف منطق و فلسفی صرف او ناوی تزور مور کوا دا تور علوم دا قرآن تا دیکھا کہ دا قرآن مخالف جی میں اخلا زکر دا علوم تا جنت تنشی بوت لی منطق با دی جنت تبوزی صرف او ناوی قرآن او سنت با دی جنت تبوزی او دا علوم خادمان دا قرآن و سنتو نو تائے اگر سردار قرآن و سنت پری خود و خادمانو پسیشوی او توی زبا جنت تزم او تاسو ترجمی دا قرآن کوئی مداخل نا و اے ظالمہ اگر سردار قرآن و سنت پری دیو خادمانی اخلی زمون دا اشاعت توید و سنت مشن داری چی مون وائی قرآن و سنت زکی دا نور علوم داغی خادمان دی او الحمدللہ دا علم امراضی دوست مناسب دیلم انکار نکو خدا مکو چی قرآن و سنت پی پریدی خبر پوئی گئی اللہ فرمائی وَإِسْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَا او یاد کاؤ چی جدا کمون پتا سبانی دریاب فان جینا کم بس نجات می در کرو تاو تاو آغرقنا لفرونا او غر کرو من آل دا فرونا آل دا فرون مغر کرو وان تم تنظرونو تاسو قتل دے قتل دیتا چھ دے غوپو والے دے برو دی قتل ہے خوچ لاش بروشتا شو گئے ہو قتل نو خوشالا شو ذکر کلا جو سرے غوپو ہوئی بل پلو دی دے ہوئی غوپو والے دے بمو خسر ہو دی لکارا دیر اسماعیل خان کی اگا یو فقیر او فقیر بخیر غوختا شیخ القرآن وی ناگا فقیر او فقیر چی غیر خیر غوختلو ناگا فقیر خزی اگا بل فقیر سر لا رغستے دا محبتی پیدا شوی دے نوتوی دا فقیر بز سنگا دا پل فقیر بز سنگا پریدا ما بس را را با دو که دانش توائی دا کس کس بس تو جتے گئے خواہ بارے خواہ الگرز الگرز چھے اگر فقیر دا بل فقیر سر دوسری جوڑا شیدہ نو دیور توئی چھے دارا توئی سنگ بات ما ترو تختی پیدای چلے چھے فلانی جائے کی د سین په غاړه ودرېږه زبا لامبل بانا چم خاون تبوام دل تلام غوپا بوام اوال تا شرغش دے لوخا دا اغا لوخی خواهش تو درگا جامع راتا آل تا اوس آتا زبا خپل قپلی کوزی کم لامبلو تا سبرا تال تا جامع اوس آتی تو بس آل تا پا غوپا رو زم بزوب دوارا دا مشوره کرن دا یورت خاون تاوی خاون دا آبل پوی کرنے لامبم جرمی زیادر چی لامبلی غوپے ہو والا نو په غوپه کې بل طرف ته شرغشي کې دا خاون نه پناه بل طرف ته وته خاون دې په هغه ځای انتظار کوي چې وایي ښځه مې رونه وته ښځه چغې کې خلقه ښځه مې ډوبه شوه ښځه ډوبه شوه د فقیر ښځه خلق راغونډ شل کوم دی دلته خلقو غوپې والې ښځه نشته هلکه فقیر ښځه ډوبه شوه. یو ځل ګوري چې دی سوال کوي ډېر اسماعیل خان کې بل طرف ته چې ګوري نو ښځه ولاړه د هغه سوال کوي حیران شو چې دا خو زما ښځه ده خیر غواړي دا چې ډوبه شوې وه. نو دی ورته یا فقیر دم تیری تو بیماری کالا بار اے فقیر څومره لوی سا دی وه تو بیماری کالا بار هو جاری لمبی تیری دومره لوی سا دی وه چې روت دلته ډېر اسماعیل خان کی ندا هغه چلو دی ویګنی چې دی مونږ ته ګوري دے بروجی کچھ روت لاشی برو بو غرزو اللہ ایوان تم تنظرون و تاسو کتلا تاسو ورت کتل ویزو آدنا موسیٰ اربعین لیلتان او یاد کا وقت وعدہ غصی و منگا دا موسیٰ علیہ السلام اربعین لیلتان دا سلوی قشبو کل چکر ہون تباش بنی اسرائیل میدان تیس تلارا نپا میدان تیس کی بنی اسرائیل پلی خیمی خواہی کی رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی چه موسیٰ نبی فرعون تباش دشمن راشی اس میدان تی کی خیمی خواهی کی وطن جوڑوئی علاقہ چی کرونا جوڑوئی خودلتا زندگی تیرول بپخپل خوخنی راش او موسیٰ نبی تا تا کتاب درکوم تورات داغی مطابق به زندگی تیروئی رب دا با سمر وقتی وی سلوی خورج و سلوی شپیخا ما خطراش موسیٰ علیہ السلام اللہ تو ہوئی اللہ اور توی ماں خسرا چکی تور تال تا کتاب در کوما او دا میں بنی اسرائیل میدانی تیز کی پریدا او خپل رور ور تا پریدا آل تا چی میدانی تیز کی پری خودا رور لیوی دا اصلاح کواز زم تفصیل بے رسو کو مختصر وائیو کلے چی میدانی تیز نا موسیٰ علیہ السلام لارا کوئی تور تا کتاب راڑو لگا پارا ندل تا پدائی کی او سرے پیدا شو داغن آمو و سامیرے سامیر سامیرے و تردی و جنرے چرے دا سامیر علاقی اسی دن کیو دانا چی دا اصل نظر گرو یا چک دا نظر گرو ندے بنی اسرائیلو تو یہو بنی اسرائیلو دا اصل چی تاسو دا سرونیا و نراتول کلی دا خطاو تسری اصلی ترہ بستیو دا خو آرام دی برده مال دی ویسو کو ویوی گرده ہوئی پس اگر میدان که سونو گرده ہوئی دی رزیل راتو لکا دی چی راتو لکا نور گرم که او سونو چی پا گرم اور چی واچه ندان نرم شی لکا دا کلی او دی تیدا سی او سیز جوڑ کو کالب دستی گنتی کالب پیجن لکا دا کندول دا پلاستک چی جوڑی یاد اس بنی دی تخفل پریس والا کالی بھی پائی کی پریس کی دا سے جوڑ شی یادا دا پلاسٹکی اس سے جوڑی اس نو گن دلی دلی کن او خان نور سی جنا پلاسٹکی جوڑی دا سے دی دا پار اخفل کالی بھی پائی کی پریس کئی او پریس کولو نباد چی اگو رے نبس آگا شکل دس کی جوڑ شی خبر پوئی کالی مو پی جند ہاں کالی تو دا شان کالی بو اگر کالی با دا جی ریڑے والا لور ریڑے والا لور اگر کالی با ورطا جوڑے چل دا چی نرم کر پرش کلو کی او بیا ہے اگر پرش کری یو بل سر او جائے کر مس کے دڑو نو پائے کی سوری پرے خودل اگر شروع کی آواز لگی دا یو قول دا مفسرین دا دی نبی بدا چی بو گن پی آواز کولو لکا دس چیز تا چی پکے ورکے یا بوتل تا پکے ورکے نو بو گئی کنا ورکا ریڑے والا لکا بو گن پی بے کولو ناغا بو آواز کولو سر سامیری چگا کا وہی اے خلقا تاسو خدای خدا دے گر آوازو نے کئی موسیٰ علیہ السلام اچھی وجہ کوئی تور تا خدای سر سلیم دا سو خدای خدا دے اگر کور کے دنو سنے سب دو اصل اور تو ایبل اور سر کی خان آپ بجلی نہ وائرون لڑکا اگر وہ بس جنریٹر والے بجلی سے ڈاکٹر سخت دنوں رائے کا جو وائرون کو ان کی پیو گیا لڑکا الغرض یو کول دو لما اداو چگے چگے کہ خدا خدا دے موسیٰ علیہ السلام اچھی ہوئی گورے داو آزو نے کہی دویم تفسیری کرتبی جی کرکڑو دویم کول داو شپدی کے سپرنگونو گنتے لگوریو نو اگر سپرنگونو سرابدی توپونو والا آزو نے بیکو لکو چی اگر گوڑے گنتی ہوئی ادائی دا سچی جو خوزی کی اگر سلونو باندی یا سپرنگانو باندی دیگاڑو کے رسو سپے گنتی ہوئی ادائی سر دائی دا سکھئی لیتنی مجھ سپرنگ سر سر خوزی دا سکھئی نو دا شان سپرنگانو ورکی لگو لدائی دلو اڑانو درم قول داو او درم قول علماء لکلو شپدی کی اصل د دې د ګمراه کولو د پاره شیطان ورنه وته په دې سکی سرو زبر کړو نو شیطان ورکه ورنه وته نه غوا د بیا आवाज کولو چې بیا आवाज کولو نو سامیر وی خدای کوم دار موسی نبی اسی وی چې خدای راسته زما نو بس ټول صدا چیو اکثریت دا غشي په عبادت شروع شو هغه چې تیرا مدد شي ویلی او سور کی نمنن کیو منن کیو ہارون علیہ السلام دے دیر منے کول کو منے کی دلنا کول پسی عبادت بانی گمراہ شیو او دسی عبادت دئی دیو قوم ناغستے ہو شدئی کرو پا دریاب پوری کی دل سفومو شدسی عبادت کرو سورت عراف کی بیوائیو تفصیل بیال تبیا کو دئی چاہا ہو کتا نو موسیٰ علیہ السلام تیوی یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لهم آلہا اے موسیٰ منکم ناسے و خدای جوڑ کر رکھے دی خلق و خدای چرے اگر اس کی عبادت کولو وی منکم اس کی جوڑ کر چمنگ عبادت کرو موسیٰ علیہ السلام ورطہی ظالمان و داب مالاک شیو تاسو مالاک کی دن کی تاسو مکہ ویس عبادت دا اللہ ہو کئی رسینا اللہ پری کی دعویٰ کیا بیانی اللہ فرمائی ویزہ یا تاک وعدنا موسیٰ چی وعدا غشتی وعد منگا موسیٰ علیہ السلام نا اربعین لیلتن سلویخ تشبو ثم تخصم الاجلا بیانی ولو تاسس کی لرا فخدای توب من بعدی بعد دتو دکوی تور دا موسیٰ علیہ السلام نا وانتم ظالمون اوی تاسو ظالمان یاد چی گولی تاسس کی تو خدای ویلو من بعدی بعد دتو دکوی تور دا موسیٰ علیہ السلام نا وان تم ظالمون وی تاسو ظالمان گرسکی تا خدای ویل داسو ظلمو زکسکی تا خدای ویل شرکو شرک لوی ظلمو اللہ سورت لقمان کی ہوئی لقمان حکیم سے قلبچی تا ہوئی یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم او بچڑیا شرک مکو دا اللہ کرا یقیناً شرک دلیل ظلم نہ شرک ظلم دکھا سیت خدای ویلو نو دالو ظلم دے پدی ملک خلق وئی مونگ دا ظلم نہ نجات غواڑو ظلم دے دا ظلم نہ خلق خلاصو یا دا ظلم نہ نجات ورکو و بدبختا ظلم لے ظلم شرکو تا چرت قوم و ملک دا شرک ردو کو شرک نہ خلق منی کل چتے ظلم نہ خلق لاسو ما تو کوئی اوٹ ما ترا کہ اسلام براولم نو چھوٹ در کیو اسلام براولم نو بیا اسلام آباد ته چورسی هغه تور گاڑی او بهترین دریسی په کمرو کې سملی نو بیا د اسلام نوم اخلي؟ بیا خو په موټرو جګړې کې په پرمټو جګړې کې چې دا پرمټ راکئ بیا اسلام اسلام ای ریخا؟ د شرک نه مخلوق آزاد کا خلاص کا ستا په تنظیم او پاټۍ کې داسې خلک شته چې هغه شرک والے دي او شرک کوي سره د مولیانو عوام خو مې درته په ګوته ګوته تا د شرک نه سو خلاص کړل چې ته زه د خلک د ظلم نه خلاصوم د ظلم نه خلاصي او نجات د شرک نه خلاصي دي ځکه الله وایي ان الشرك لظلم عظیم الله وایي ثم اتخذتم رجلا من بعدي وانتم ظالمون شرک لوی ظلم او د دینه خلق لاس تا او د شرک نه په دې دور کې خلقو ته نجات ورکول هغه زمون جماعت ته جماعت اشاعت توحید او سنت زمون مرګري دي چې درسونه د قران کوي او د شرک نه خلق ملکي او شرک طرف تا رد کوي او د شرک خلاف کوي د قبر پرسته او پیر پرسته خلاف کوي تاوکل تا سره خو هغه پیران مرګري دي کوم چې خلق ورته سجدې لګي خلق ورته چټیږي تا سره خلق مرګري دي چې هغه قبر پرسته کې مبتلا دي پیر پرسته کې مبتلا دي تا د شرک نه خلق لاس کړل د ظلم نه الله فرمایي ثم تخصم الاجلا بیا نیولی او تاسو سکي لرا من بعدي بعد د تلو د پوی تور د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون او وی تاسو ظالمان دلته ګوره وایي اربعین لیلة او سورت انعام کی پلار وایي لږ آلتے 142 آیات کی ہوئی ووعدنا موسیٰ الثلاثین لیلتن وعدا غصو منگ موسیٰ علیہ السلام ندیش پی واتممنا او پرکرو من دیدیشتو لرا بیاشرین پلا سنورو فتم میقات ربی اربعین لیلتن بس پرشو ملاقات دق پر رب تلویرش پی آل تو یول کی دیشتو بیا لس کی نوری زیادی شوی نو تلویرشو نو ایز وادنا یاد کیاو اکی وادا غستو منگا موسیٰ علیہ السلام نار بین لیلتن دا سلویر تشبو سمت تخستو ملیجا دیانی ولیو تاسس کی لرا پخدائی تو من بعدی بعد دا تور کوئی تور دا موسیٰ علیہ السلام نا وانتم ظالمون ہوئی تاسو ظالمان سمع فولا انکم بیامی مافی کروا تاسو تا سمع فولا انکم بیامی مافی کروا تاسو تا من بعد ذالکا فزدینا پس دا دی شرک نا افانی شرک سیم نیامت چا درم افانی شرک من بعد ذالکا پس دا دی شرک نا لال لکم تشکرون دیر پارا چتاو شکر باسی خیر موسیٰ علیہ السلام چکل کوئی تور تلارا دراز بات خبری در رب العالمین سروشوئے رب العالمین ورطا پتختو لکلے کی تورات ورکو چی موسیٰ نبی دا لہار شوق پل قوم تا بیان کا اس سلو رم نیامت ذکر کئی ایتاو الکتاب اللہ ادا میں پتا سو نیامتو چتاو تو بنی اسرائیل ما کتاب در کا گر کتاب در اب در طرف ناور کی دل دالوی نیامتو عظیم عظیم نیامتو نیامت عظما اگر تورات پر رب العالمین نعمت ہوئی نو قرآن چی رب العالمین دی امت ترا لے گلے دی قرآن تا وقت نور کے دی قرآن تا نچینی نو دے رب نعمت منی اس کا لے لگا پٹی تا وقت زمیداری تا وقت دکانداری تا وقت گاڑی تا وقت نور دا دنیا لین دین کالج نو صحیح تا وقت خوبتی ملکی کو وقت نشتے نو کمران سرشتے انی ریت سرا دا اللہ کتاب قرآن کریم تا وقت نشتا چلو غریبانان و توقع ورکی و ناس کی ورکی خدا یقین و یاد لرئی اگر غریب کی پتی دور کی قرآن تے وقع ورکر دے قسم پا اللہ دا بداغا بادشاہ و داغا مالدارنا زیاد خوشحالی حاصل ان کی زیاد خوشحال بھائی پدی دور کی اگر بادشاہ مالدار صدرب کتاب سے وقت ندور کرے اگر زمیندار اگر دکاندار پخل دکانداری اور زمینداری پخل نو کرے اور پخل بادشاہ وزارت کی پریشانی اگر مسلمان کی پدی دور کی قرآن توقور کا اگر داغ بادشاہ نا داغ عہدیدار نا داغ زمیندار اور دکاندار نا داغ کالی جیو نوستے والا نہ خوشحالی ذکر خوشحال دے کالی جی نوستے کے پاس سی ایل ایل بیو کی پروڑ پر خودکشیوں کی جان ہو جی کو خپا دے کر جان سیو تو غور دے نو کریل ملا رہے تھا خپا دے کر اب قرآن طالب سے قرآن تنا سی جاتے خودکشی کرے دے خوشحال ہے اگر نو کرے والا خپر ہے یہ پدی تنخواہ کی گزار نکی گی الوگان پدی ریٹ کے چالان پدی ریٹ گوڑی پدی ریٹ روڑ رہی اور پدی ریٹ دی بانے گزار نکی خپر ہے کر پنو کرے کے خپر ہے لیکن اگر طالب دا جماعت اور گرا چی جماعت کے ناستے اگر نو خبر چی دک چالان ریٹ سرے الوگان ریٹ سرے دا اوڑو ریٹ سرے دا گوڑو ریٹ سرے اب خوشحال رہے اگر دا ریٹ سے خبر خدا اور تب تو تعبیر کرے تھی گٹی اگر لہرالی کی بات خوشحال بچی چرب کتاب تکینی پریشان بچی چرب د کتاب نہ لریشی اللہ ابن اسرائیل ابانی مانیا مت کرو اے تاول کتاب اللہ راشی اس زندگی جوڑول گاڑی دفر فرعون نے نجات حاصل کو زندگی تیرو ان قرآن تورات میں در کر تورات فجیا مل گئی وہی سو یہاں کیا خاتے نا موسل کتاب آ شور کرو موسا علیہ السلام سے کتاب ول فرقان ہو دا کتاب فرق ان کے ہو ہمر دا کو دباتے لال لکم سا تدون دیر پارا چتاو لارو مئی وہی دو یاد کیا آل موسا چویلو موسا علیہ السلام لقومی اخفل قوم تا یا قومی ازما قوما اس کہلے چی موسا علیہ السلام واپس را سورت عراب کی دے تفصیل کے ادھر تمک کسرو آئیو ہو میولی دو چدسی نگیر چاہتے رگڑی جی او تاری وئی او سندری وئی او ذکر کئی تاری وان گڑی دل یورپ کی سنے لے تفصیل رول مانی ہوئی سورت عراب مانی رکھا کی کولو دا رکھت کول گڑی دل چمتے او دپڑی سرا چران گڑی کنا تنگا تنگا چمتے گڑی جی فکر بابا تلار چھئی آل تا تلم زیولی دم چپ چپے استاد آگے بند کئی پھر پہ لگو لو اور چمکیانے والے ہو ٹنگا ٹنگا ٹنگا پیاز گل کا کارا چرو ٹنگارے کو لو دا یورپ کی سنے لے دا دوپڑی بازے کی رگئی دا دستا میری بچی دکھا تب سے رول ماری ہوئی جنو ہم گرے دا ایجاد دستا میری ہو پھر موسیٰ علیہ السلام چرا گئے روڑ تو ہوئی جو روڑا دا قوم خمی گمراہ شوئے تا دعوت نور چھے بیما ور کرو تجھی دا داؤزر دے تفصیل بے آراب کے دا جی دی بل سامیری گمراہ کرو سامیری طرح گے یو سامیرہ ستاں حال سرے ولی دا گمراہ کرو وی اللہ بڑی ذلیل و رسوا کی خواہ خیر دا موسیٰ علیہ السلام اغبت دعائی پا سامیری بانے لگی دا شفاغت پا منی دو یو مرض لگی دو چاچی بورتلات ورنی جی کولو لامت آسما تلاس منی جی کی گئی پمنی گما مرا نے دخل کو نہ بتختے دو لاش ملاؤ لو نہ چاہتا لاش بے لگو لو نہ چاہتا ڈالا پمن پے کی جسو قوم پشیر کے مبتلا گئی پمن بھی تاسو کو رہے گا منجور کے دربار کے خلق پشیر کے مبتلا گئی بری تکی جی پمن غلط بھی پمن خبر کوئی اللہ فرمائی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ وَلُو مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِ قَوْمَ يَا قَوْمِ اِذْنَا قَوْمَ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ يَقِينًا تَعْزُلُمْ كَرَ پَقْلُ زَانُنُ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَنِيُولُ اسْتَاوِ لَرَا پَقْدَايْتُ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ بَسْتُوبُوا وَاسْتَغْفِرُوا الْپَرْوَرْدِگَار فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بَسْوَجْنِ اسْتَغْفِرُوا زَانُنَا أَوْ بَنِي إِسْرَائِيلُ أَوْ زَمَاقُمْ تاسو پخپل ځان ظلم کرے اس کی تم خدای وی دی اللہ تا توبہ و بات دی فاقتلو انفسکم وجن اقفل ذاننا ذالکم خیر لکم دارنگی کی دل غور دی تاسو تا ان دباریکم فنز پروردگار تاسو او قوما دغران چی دلتا او تد اللہ دا طرف نغور دی چی توبہ با اوباسی او بل بوجنی ذکر دا بنی اسرائیلو دا توبی دا قبل دو شرداؤ چی چا با گناہ کروا اگر گناہنگار خو گناہنگار چاچ با گناہ نو کری اگر تب دا رب دا طرف دا حکم شو چی دا بی گناہ توری را آخ لی او دا گناہنگار قتل کئی دا بی گناہ سکئی توری را آخ لی دا بی گناہ قتل کئی کم بی گناہ دا بی گناہ و توری برا آخ چی چاچ با گناہ نو کری اگر گناہنگار بے قتل کرل سبے کرل بس جا دے لے توبہ کب لے آئے آئے آئے فدی امت رحیم دیکھنا کریم دیکھنا فدی امت کے دا حکم وی یو پا مقدس مکا پاتے شیر اول زو بیا نور چھ توبہ و مولا قبلی جی تتاب بل قتلی حالا بے توبہ قبلی دیا لہا کنا فدی امتی شستر گنوخ کی توی کا پٹ اللہ تو جارا وایا اللہ زمادہ گناہ ماف بس رف وی انی عن الغفور رحیم یقیناً زبخن کے میرا بانے ماں اللہ گناہ معاف کرے پس چلا فتو بھی اسرا سر گنوف کو تو عید اسرا اللہ نے مغفرت گفتو سرا چلا گناہ گار ماں معاف اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے الغرض کچری مند آچے چیو بل گناہگار بر کتری کی سب بخلاچے خلاچے بڑے آگے دور کی او دعوا بے مدا چھتا کور پر دروازہ بے لکلے ہو چھتا دا گناہ کرے گا کنن وقت کی آر چھتا کور پر دروازہ بے سار لکلے شے سار باغا ملا مدد لکلے بھائی جائی نیکی کرے دا گناہ ہو لے کرے کنن وے دا کمپیوٹر لگے دلے وے سمو خیال دے دا خلوات خانوں کی ناس چی خلق الہ سنے چپئی اگر وہ لوی گناہگار ہے گھڑ گھڑ بلی کلے رہے کہ فلانے پیر سے فلانے مولی سے دادا گناہ کشکے تو رب رحیم دے اگر لکل اگر ماں میرے ختم کا ماں اتاتے اس دی امت کا حکم دے چھ تو وہ بات تو بھی اگر گناہ مکا رحیم دے کہنا ہاں اللہ فرمائی دا حکمو بنی اسرائیل تا چی فقتلوا انفسکم بس وجنئی پل زاننا ذالکم خیر لکم دارنگی کی دل غردی تاسو تا ان دباریکم پنی دا پروردگار تاسو پنی دا پروردگار تاسو فتاب علیکم بس میرا بانی بہوکی اللہ پتاسو اللہ میرا بانی کا کون کے ذات دے میرا بانی بہو کی انہو یکنن شاندار دا اللہ التواب الرحیم توبہ قبل ان کے میرا بان دے ویزو یاد کا وقل تم چوی تاسو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام لنو من لکا چرم ایمان نرارو پتا اے دا بز سبا ہوئی بس تیم مختصر دے دا بی ابلا واچھا دا بے انشاءاللہ سبا ہوئی گرئی دے مس کے واو رہی اتبا جی منگا درس ارارا شروع کو بار بار اعلانی کم سامین چوری کہ بجلی واو کا نوا دے جنیٹر پر ذریعہ باندے اتبا جی انشاءاللہ ہمارے سبان دا کم زی کی نیولی زما ورتوی دا در چی کئی وی فتح اللہ استاد قریانی اگر خپل راجی وی در چی ختم کوئی زد زور تا کم زی نام موبایل ملاو کی ماس ربیا ملاو کی دا مجرو گری اتبجی انشاءاللہ